Halló. Halló. Most adjon oda kávéjukat, két darab kávét. Hát? Adjon oda két darab kávét. Ha mi legyen? Tényleg nem lehet megérteni semmit, amit mondom. Adjon két darab kávét nekik, vagy ne adjam oda. Hát a két darab kávét odaadod, a másik kettőt még majd én adom oda. Na. Jó? De biztos bent vannak tévéznek. Na, szia!